Wracamy do spotkania z The Dumplings za kilkanaście minut. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 maja, już minęła 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Koniec agitacji. Za godzinę w Polsce cisza wyborcza przed wyborami do Europarlamentu. Synoptycy ostrzegają, lokalnie może się podwyższać poziom wód, to z powodu burz z ulewami. Izrael gotowy na wizytę papieża jutro. Franciszek rozpocznie podróż do Ziemi Świętej. Wystąpienia liderów, apele do wyborców i podsumowanie kampanii. Szefowie partii politycznych do ostatniej chwili walczyli o głosy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Za godzinę rozpocznie się cisza wyborcza i agitacja będzie zakazana. W orędziu wyemitowanym w TVP1 premier Donald Tusk przekonywał, że od tego głosowania będzie zależało, na ile Polska będzie silna i skuteczna w Europie. Jeśli po tych wyborach miałoby się okazać, że Polska, która dostała najwięcej ze wszystkich pieniędzy europejskich, jest równocześnie państwem o najniższej frekwencji w wyborach europejskich, to stracimy kilka bardzo poważnych atutów. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński w Lublinie ostrzegał. Wszyscy, którzy uwierzą PO, po raz kolejny zostaną oszukani. Tusk, proszę państwa, oszukuje. Tusk was oszuka. Wszyscy, którzy mu uwierzą, zostaną po raz kolejny oszukani. Ale czy jest jakaś szansa? Ja mówię to, bo szansa jest. To są wybory europejskie. To są wybory, które mogą wpłynąć na kształt nowych władz Unii Europejskiej. Albo prawica, albo sojusz lewicy demokratycznej. Według Leszka Millera taka jest rzeczywista alternatywa. Nie musicie, panie i panowie, wybierać między PO, PiS-em i Błazenadą. Prawdziwy wybór jest między europejską lewicą, którą w Polsce reprezentują SLD i UP, a europejską prawicą reprezentowaną w Polsce przez Platformę Obywatelską i PSL. Inni, łącznie z PiS-em, w Parlamencie Europejskim są bez znaczenia. Jarosław Gowin przekonywał, że warto zagłosować na kandydatów Polski Razem. Już nie chodzi o wybór między Platformą a PiS-em, bo to jest trochę tak jak wybór między Coca-Colą a Pepsi. Różnią się głównie kampanią reklamową i etykietkami. Natomiast nie różnią się zawartością. Ta zawartość jest od lat niezmienna i ta zawartość, mówiąc szczerze, jest szkodliwa. Według dzisiejszego sondażu TNS Polska największe szanse na wygraną w eurowyborach ma PiS. Na tę partię zamierza głosować 26% Polaków, 24% na Platformę, po 7% na PSL i SLD-UP. Poniżej progu wyborczego według tego sondażu znalazły się Kongres Nowej Prawicy, Europa Plus Twój Ruch, Solidarna Polska, Polska Razem oraz Ruch Narodowy. Wisła opada, zagrożenie na północy Mazowsza mija. Końcówka fali jeszcze jest w Płocku, informuje dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Jan Piątkowski. Fala kulminacyjna przemieszczała się jeszcze w dniu dzisiejszym przez Płock i ta końcówka fali jeszcze się przemieszcza. Mamy przekroczone nadal stany alarmowe, jednak z godziny na godzinę, tak mniej więcej po 5 centymetrów, woda opada. Fala kulminacyjna na Wiśle dotrze do Bałtyku w poniedziałek. Stabilna jest także sytuacja na Odrze, ale lokalnie poziom wód może się podwyższać, bo w 4 województwach zachodnich wieczorem i w nocy mogą przechodzić gwałtowne burze z gradem. Chodzi o zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Mówi synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk. Prognozowane są opady gradu, porywy wiatru nawet lokalnie do 100 km na godzinę i opady deszczu też lokalnie mogą dochodzić do 50, a nawet niewykluczone, że 60 mm w ciągu kilku burz, które mogą występować jedna po drugiej nad jednym obszarem. Burzowo będzie na zachodzie także jutro. Amerykański sąd federalny zezwolił na przymusowe dożywianie więźnia Guantanamo, który prowadzi głodówkę. Swoją decyzję sąd uzasadnił obawą o życie osadzonego. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Przymusowe dożywianie polega na przymocowaniu więźnia pasami do specjalnego krzesła, wprowadzeniu rurki przez nos i gardło, a następnie wpompowaniu do żołądka substancji odżywczych. Metody te Amerykanie wprowadzili w życie, gdy w Guantanamo zaczęły wybuchać strajki głodowe. Sprawa, którą rozpatrywał sąd federalny, dotyczyła 42-letniego obywatela Syrii, Dżihada Ahmeda Mustafy Dihaba, który od 12 lat przebywa w Guantanamo bez postawienia zarzutów. Syryjczyk rozpoczął strajk głodowy, a jego adwokaci argumentowali, że dożywianie przez nos jest okrutne i nielegalne. Pentagon twierdził jednak, że musi przymusowo karmić protestujących, bo nie może pozwolić na samobójstwa w więzieniu. W swoim orzeczeniu sędzia Gladys Kessler skrytykowała Pentagon za brak chęci do negocjacji z prawnikami Dihaba w sprawie zastosowania łagodniejszej metody jego dokarmiania. Podkreśliła jednak, że stan więźnia tak szybko się pogarsza, że jeśli nie pozwoli na jego przymusowe dożywianie, to Syryjczyk niedługo umrze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Izrael gotowy na wizytę papieża. Jutro Franciszek rozpocznie podróż do Ziemi Świętej. Izraelskie władze wprowadziły w związku z wizytą papieża szczególne środki ostrożności. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo samego Franciszka, ale także o uniknięcie prowokacji ze strony ultraortodoksyjnych Żydów, którzy w ostatnich dniach malowali obraźliwe graffiti na ścianach kościołów i przebijali chrześcijanom opony. Co najmniej kilku takich aktywistów ma w najbliższych dniach zakaz opuszczania miejsca pobytu. Dzisiaj z kolei aresztowano dwóch Izraelczyków, którzy mieli zawiesić w Jerozolimie baner wzywający papieża, by wyjechał z Izraela i oddał przedmioty rzekomo zrabowane przez chrześcijan. Izrael chciałby papież podróżował po Jerozolimie opancerzonym samochodem, ale Franciszek nie zgodził się na to i będzie jeździł odkrytym autem. Wizyta papieża przypada w Jerozolimie na szczyt sezonu turystycznego. Mieszkańcy obawiają się paraliżu komunikacyjnego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. To był serwis Trójki. Sport. Monika Sułkowska. Zagłębie Lubin dołączyło do Widzewa Łódź i spada do pierwszej ligi. Utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie zapewnił sobie Piast Gliwice, który dziś wygrał z drużyną z Lubina 2-0. W drugim dzisiejszym spotkaniu w grupie spadkowej Krakowia 1-1 zremisowała z Koroną Kielce. Jutro w grupie mistrzowskiej grają Wisła Kraków z Górnikiem Zabrze i Lech Poznań z Pogonią Szczecin. Nasi siatkarze przegrali ze Słowenią 2-3 w pierwszym meczu drugiego turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Europy. Polacy prowadzili nawet 2-0 w setach, ale przeciwnikom udało się doprowadzić do tiebreaka, w którym zwyciężyli 15-11. Po meczu trener reprezentacji Polski Stefan Antiga szukał przyczyn porażki. Nie graliśmy dobrze na psięciu. Oni zagrywają dobrze. Było trudne, graliśmy dużo piłka wysoka. I potem w ataku. Czasami nie graliśmy mądre. Myślę, że Słowenia grała lepiej niż w Polsce. Byliśmy bardzo blisko, szczególnie w trzeciej set i czwarty set. Mieliśmy okazję wygrać. Jutro gramy z Łotwą, a w niedzielę z Macedonią. W Bydgoszczy o przyszłoroczne Mistrzostwa Europy walczą nasze siatkarki. Polki zdecydowanie pokonały dziś Łotwę, wygrywając 3-0 w setach do 12, 15 i 11. Atakująca Izabela Kowalińska przyznała, że mecz z o tyle słabszym rywalem to dobra okazja do treningu, ale i wyzwanie. Nie jest łatwo, jeżeli chodzi o podejście do takiego meczu. My się starałyśmy podejść jak najbardziej profesjonalnie i cieszyć się z każdego zdobytego przez nas punktu. To jest tak naprawdę bardzo dobry trening dla nas, żeby poćwiczyć stałe fragmenty gry, żeby poćwiczyć rzeczy, które jeszcze nie mamy dograne. Jutro Polki zagrają ze Szwajcarią, a w niedzielę z Ukrainą. W jutrzejszych finałowych wyścigach żeglarskich regat Pucharu Europy w Holandii w klasie RSX wystartuje aż 8 reprezentantów Polski. Pozycje liderów zajmują Zofia Klepacka i Paweł Tarnowski. Na trzecim miejscu wśród panów jest inny zawodnik Energa Sailing Teamu, Przemysław Miarczyński. Wśród pań oba miejsca na podium uzupełniają Polki. Druga jest Małgorzata Białecka, a trzecia Kamila Smyktała. Reprezentacja Australii zdobyła złoty medal Speedway Best Pairs Cup, czyli nieoficjalnych żużlowych mistrzostw świata par. Srebrny medal wywalczyła Dania, a brązowy Polska w składzie Jarosław Hampel, Maciej Janowski i Patryk Dudek. Ostatnią rundę w Szwecji wygrali Duńczycy, którzy w finale pokonali Australię. Trzecie miejsce zajęli Rosjanie, a Polacy ukończyli rywalizację na czwartej pozycji. Silna burza nawet z gradem nocą na zachodzie Polski. Jutro słonecznie na wschodzie i w centrum, a na zachodzie oraz w Małopolsce i w Karpatach może grzmieć i padać. Będzie od 23 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kwartet smyczkowy grający jazz. Ma za sobą występy na największych festiwalach w Europie. Współpracował m.in. z Urszulą Dudziak i Bobbym McFerrinem. Atom String Quartet. Zapraszam na transmisję ich koncertu w Trójce. W niedzielę, tuż po 20. Do usłyszenia, Michał Markański. Autopromocja. No a teraz 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz maile się sypią. Nawet nie powiedziałem o adresie piotr.stelmach@polskieradio.pl. Wszyscy och i ach na temat The Dumplings i ich obsesji. Będzie więcej zdecydowanie za kilka minut. Zaczynamy od Skubasa. I slam the front door. disguise, I quickly live in vain. Oh, Wayne, how could I let you know we've been strange? How could I let you show I feel ashamed? How could I let you go? Walk away over the rising hill. Oh, my conquest, all those nights when you don't see me. Telling all my demons free in my own world. Who'll be the man I show tonight in my playground? I leave those dirty tracks and then I fall. Pięknie, to z otwartej sceny Skubas, Over the Rising Hill, na początek tej godziny ofensywy. Kwadrans po 23. Off-sesja. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Powiem szczerze, że kiedy tak sobie przypomnę kilkanaście naszych spotkań z artystami podczas tych obsesji ostatnich, to muszę sobie tak pomyśleć. Jesteśmy wielkimi szczęściarzami, dlatego że każda z tych obsesji, każde z tych spotkań było bardzo jakieś. Czymś się charakteryzowało, było w tym wszystkim coś, co nie dawało o tych spotkaniach przez długi czas, czy nie pozwalało o tych spotkaniach zapomnieć. I tak jest dzisiaj, mimo że to jeszcze nie koniec. Właściwie zaczynamy za chwilkę drugą część. Jest pięknie. Jeśli pozwolicie, Justyna Kuba, The Dumplings, przeczytam wam dwa króciutkie wpisy z waszego Facebooka. Aha, i tak jak robiłem w przypadku zespołu Organek, ja wykorzystuję antenę celowo. Bardzo proszę, bo to nie jest jakaś specjalna nowość, że ktoś kliknie zespołowi The Dumplings na Facebooku i dołączy do 32 180 osób w tym momencie. Ale proszę to robić, proszę ich wspierać, proszę również w ten sposób im dodawać kurażu, bo oni naprawdę tego potrzebują i z tego, co zdążyłem przez ten krótki czas zauważyć, z tego się chyba cieszą najbardziej. Krzysztof napisał u was tak: macie fana aż po szczęśliwy zgon. No i jeszcze od Mario wiadomość: najlepszy koncert w łóżku w moim życiu. No to jak jest z wami? Troszeczkę już emocje opadły, te takie stresujące w związku z tym, że patrzycie przed siebie podczas grania, tam na krześle nie ma nikogo. Nie ma, nie ma, właściwie nie ma nic. Pustki ciemno-zielono, zielono-jasne krzesła. I... Mamy napis. Mamy napis, tak. On air. On air. Powiedzcie, czy tytuł No Bad Days, tytuł płyty, to jest w pewnym sensie komentarz do waszego życia w ostatnim czasie? Dokładnie tak. Dokładnie tak, ale to jest trochę dłuższa historia. A to bardzo proszę. Jest taki film... nazywa Inspector Norse. To jest o człowieku, który robi muzykę i wytwarza też niewiadomego pochodzenia substancje. Ja obejrzałem ten film, bo brat mi go podesłał i bardzo mnie zainspirował pod różnym względem, bo nie wiem, ciężko mi to słowami jakby wyrazić, ale trzeba obejrzeć ten film, bardzo wszystkim polecam. I, I już? Nie. Właśnie tekst No Bad Days wziął się od tego, że ten człowiek miał w swoim domu mnóstwo różnych zdjęć, obrazków i też zauważyłem, że taka zależność, jak ostatnio bywaliśmy w mieszkaniach, domach paru artystów, to wszyscy mają wszędzie mnóstwo obrazków kolorowych z napisami. Mhm. Właśnie ten człowiek miał jedno z jego powiedzonek, to właśnie było Mount Everest, było zdjęcie właśnie góry Mount Everest, a drugie powiedzonko to właśnie było No Bad Days. Mhm. I tam były palmy przy tym i nie wiem, czemu jakoś mnie to urzekło, to jest... No trzeba obejrzeć ten film, myślę, że wtedy każdy zrozumie, o co chodzi. Mogę troszeczkę zapytać, podpytać i pociągnąć ten temat u kogo, w jakich domach artystów byliście ostatnio? Byliśmy przed u Iwony Skwarek z Rebeki, byliśmy u Bartka Szczęsnego, też z Rebeki. Jest teraz już dosyć ciekawie, bo jest dzieciątko, nowy członek rodziny. Tak. Aha, ja byłem jeszcze u Czesława Mozilla też w Krakowie. Kogo jeszcze byliśmy? I co oni wam mówią, jak już tam przyjdziecie do nich z wizytą? To zależy od tematu rozmowy. Zazwyczaj bardzo dobrą kawę serwują. A co mówią? Co mówią o was? Co mówią o waszej muzyce? Bo... Okej, pochwały pochwałami, wszystko jasne, ale są takie rozmowy, które potrafią zainspirować, potrafią włączyć wam myślenie na temat jakiejś piosenki, jakiegoś nowego pomysłu? Tak, tak, bardzo, bardzo, szczególnie z Bartkiem Szczęsnym naszym, już tak mówię, naszym, to jest nasz Bartek, to te rozmowy szczególnie z nim nam bardzo pomagają w robieniu naszej muzyki i graniu jej dla ludzi, bo on dużo ważnych uwag daje nam, jakby najwięcej z nami pracował. Potrafi ubrać słowa to, czego my jeszcze nie umiemy. Dokładnie tak. Justyna, powiedziałaś przed 23 takie zdanie: jak trzeba wrócić do szkoły, to jest dziwnie. Tak. Czy was pozytywnie pokazują palcami w szkole teraz? Jest różnie. Ale w większości pozytywnie, bo mamy bardzo bardzo dobrze nastawioną dla nas szkołę. Mhm. Jest też pewne zdanie wypowiedziane przez dyrektorkę naszej szkoły. No. Nie wiem, czy mogę. Tak, możesz. To jest dosyć niepedagogiczne to zdanie, ale dla nas w ogóle jest cudowne, bo spotykając się na korytarzu, powiedziała, że oprócz tego, że bardzo się cieszę, że nam się udaje i tak dalej, że nagraliśmy piękną płytę, to powiedziała, że nie chciałaby, żeby nauka kolidowała nam w naszym rozwijaniu się muzycznym. I jeżeli tak mówi pani dyrektor szkoły, tak, to jest naprawdę ogromny plus, bo... Powiedzcie pani dyrektor, myślę, że zresztą, że ktoś jej w tej chwili to doniesie, w czasie audycji jeszcze, że dajemy jej... dajemy jej od trójki, od obsesji i od ofensywy naszą specjalną ofensywną szczotę. To jest taka nagroda, którą wręczamy podczas ofensywy Deluxe za zdanie roku, okej? Okay? Zdanie roku, tak. Ja cię, to jest super. A powiedzcie jeszcze, jak się nazywa pani dyrektor? Nie wiem, naprawdę, czy możemy takie... Tak. Tak tutaj, o matko, śmiało. To rozpędziliśmy. No. Na kogo będzie? No, Kuba. Na Kuba. Ja powiedziałam to pierwszy... Możemy przy okazji bardzo, bardzo pozdrowić panią Magdalenę Wojtasz. Mhm. Pani Magdaleno, mam taką prośbę. Pani profesor, od trójki, od ludzi, którzy zajmują się promowaniem, wspieraniem młodych artystów, proszę Dumplingsom, w związku z tym, co oni zrobili, ufundować jakąś nagrodę specjalną, na przykład, nie wiem, nazwać ich honorowymi uczniami szkoły albo zwolnić ich z jakiegoś specjalnego egzaminu, bo naprawdę ci ludzie wywrócili świat kilku osobom do góry nogami dokumentnie. I to jest chyba najważniejsze. I dobrze, że sprawiają radość, dobrze, że grają muzykę, dobrze, że grają tak, jak grają. Mam nadzieję, że to pięknie słychać przez radio, bo to jest naprawdę ważne i to się, proszę mi wierzyć, rzadko zdarza. Apel dotarł, jak myślicie? Pewnie tak. Dużo ludzi ze szkoły słucha, więc... Aha. Ale... Pozdrawiamy. Cały świat przed wami otworem, słuchajcie. Jeszcze jedno pytanie, tak przed rozpoczęciem grania. Bo najłatwiej jest powiedzieć tak, no młodzi, tak, no to sensacja i tak dalej, rzadko się zdarza. To już z moich ust padło. Myślę, że nie tylko z moich. Ale domyślam się, że tak naprawdę w waszym życiu, w którym jest jeszcze no, sporo obowiązków wynikających chociażby ze szkoły, to ułożenie sobie takiego grafika, tu wywiad, tu spotkanie, tu wyjazd, tu koncert, tu sesja, tu premiera, to są właściwie Himalaje organizacji. Czy ja mam rację? Tak, jest zdecydowanie racja. Teraz szczególnie mam problem z jakimś takim usystematyzowaniem tego wszystkiego. Ale staramy się jak możemy, mimo tego, że opuszczamy niestety dni szkolne, czego nie chcemy robić, ale niestety trzeba. Ale staramy się to w jakiś sposób zrekompensować, przychodząc i nadrabiając wszelkie zaległości. I nie, dajemy radę na razie, tak myślę, że nie jest najgorzej. Że tak powtórzę po raz kolejny za panią dyrektor, oby nauka wam nie kolidowała w rozwijaniu się artystycznie. Ale to zdanie jest niepedagogiczne, jest bardzo niepoprawne. Ależ Justyna, ono jest bardzo pedagogiczne, nawet nie wiesz, jak bardzo jest pedagogiczne. Naprawdę, naprawdę. Proszę państwa, my tu gadu, a instrumenty się grzeją. The Dumplings. Chciałem tak jakoś oryginalnie, no, cześć i czołem, pierogi z rosołem, coś takiego. No, nie wiem. Tego jeszcze nie było. Jeszcze chyba nie. Tak nikt was nie zapowiadał. Super, grajcie dalej, grajcie. Cztery utwory i rozmawiamy ponownie. The Dumplings, część druga, off sesji w trójce. słodko słony cios, zahadany brzuch, przez żołądek do serca czekolado, a śmierć słodko słony cios, zahadany brzuch, przez żołądek do serca czekolado, a śmierć słodko słony cios, zahadany brzuch, przez żołądek do serca. Dziękujemy. Oj, znowu zapomniałam. To był słodko-słony cios. Przepraszam. Justyna. Cios. Ostatnio mówiłam na dwóch koncertach, już to powiedziałam, ale powiem teraz, może dotrze do większej ilości osób. To jest bardzo ciekawe połączenie smakowe, jeżeli już jesteśmy tutaj przy słodko-słonym ciosie. To takim słodko-słonym ciosem jest połączenie seleru naciowego z masłem orzechowym. Bardzo polecam to połączenie. Naprawdę jest przepyszne i to jest ogólnie zaczerpnięta inspiracja smakowa z filmu Benny i Joe z Johnnym Deppem. Też polecam obejrzeć i polecam spróbować. Tak, to reklama. Teraz zaśpiewamy, zagramy, Boże, How Many Knives. Dziękujemy bardzo. To było How Many Knives. Dziękujemy. A teraz zagramy nasz pressingiel. Muszę wyciągnąć do niego mikrofon chwileczkę i przenieść się do klawiszów Kuby. Będą to mewy. Powiedz coś o mewach, o Poznaniu, mewach. Opowiedzieć o mewach. Mewy to są ptaki, które towarzyszą nam nieustannie, wszędzie, w każdym mieście, w którym się znajdujemy, cały czas nas zaskakują. Ostatnio spotkaliśmy je w Poznaniu, gdzie nagrywaliśmy też płytę i taka inspiracja mewami. Wszędzie w Brighton, no, w wielu miejscach, gdzie byliśmy, graliśmy. Mewy. Lubię ludzi na nich patrzeć, oczy jak duch. Dziękujemy, tak. To były mewy. Teraz... teraz... Premiera? Premiera? No, pierwszy raz na żywo. Już premiera, pierwszy raz, o matko, pierwszy raz na żywo. Jeszcze nie graliśmy na żadnym koncercie naszego najnowszego singla, do którego mamy wideoklip, teledysk, Technicolor Yon. Matko, nigdy tego jeszcze nie graliśmy. Teraz tak sobie pomyślałam. Graliśmy coś tam na próbach w basenie, ale w końcu nie doszło to do skutku, żeby to zagrać na koncercie, więc no, dzisiaj jest premiera na żywo. Technicolor Yon. Thank you. Udało się za pierwszym razem, chciałem powiedzieć. No. No tak. The Dumplings w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas obsesji. Rzeczy dzieją się niezwykłe, kochani. Powiem tylko, że w tej części, która za nami, Słodko-słony cios, Home and Knives, Mewy i Technicolor, Yawn, po raz pierwszy zagrane na żywo. Posłuchajcie, panie Piotrze, proszę przekazać im, że mają fanów 40+, fanów tak szalonych, że z tego szaleństwa kupili w sklepie internetowym dwie płyty przez pomyłkę. Właśnie żona mówi, że całkowicie mi odbiło na punkcie The Dumplings. Czy można już kupić koszulkę? Napisał pan Andrzej ze Skawiny. Justyno i Kubo, nie dajcie sobie wmówić, że muzyka, którą robicie, jest tylko dla równolatków. Robicie muzę, która łączy pokolenia. Mam 42 lata. Domyślam się, że grawituję w okolicach wieku waszych rodziców. Jestem waszym wiernym fanem, przyznaję się. Usłyszałem o was jakieś 2 miesiące temu, ale jak jeszcze zagraliście z moim ulubionym kampem na wyspach, to szacun. Teraz słucham was w ofensywie. Petarda. Tak trzymać młodzieży. Justyna, pytanie do ciebie jest takie, i to jest całkiem poważne pytanie, bo można by było pomyśleć tylko pozornie, że jak się ma tyle lat co ty, to nie pisze się takich tekstów, no bo 17 lat to jeszcze nie jest ten czas, to jeszcze nie jest ten moment, kiedy można było w życiu zebrać jakiekolwiek doświadczenia, które pozwoliły takie teksty z siebie wydobyć. Czy ja się mylę, czy to... Skąd to w ogóle? Skąd się biorą takie rzeczy jak gelatin na przykład? Gdzie ty to obserwujesz? Gdzie ty to przeżywasz? No. Znaczy, ogólnie jest tak, że piszę z Kubą razem teksty. Mhm. Jest tutaj pewien podział, że niektóre piszę ja, niektóre Kuba, niektóre razem piszemy. Mhm. Ale ciebie najpierw zapytam o to. Mhm. Nie wiem, czerpię ze wszystkiego, z książek, z filmów, z informacji, jakichś faktów przeczytanych w jakichś gazetach, ze swojego życia, ze swoich doświadczeń, ze swoich uczuć. Ze wszystkiego, z czego można pisać i czerpać, to właśnie sięgam do wszystkiego. Powiedz mi, jeśli masz taką klasyfikację, jeśli masz taką tabelkę, i jeśli chcesz o tym mówić, bo możesz mi za chwilkę powiedzieć, nie będę o tym rozmawiała przez radio, ale może będziesz chciała. Jaki był najpiękniejszy moment twojego życia dotychczas? Ojejku, to jest to trudne pytanie, bardzo. Najpiękniejszy? No. Taki, po którym właśnie sobie myślałaś, tak jak ja. Powiedziałem to kilkadziesiąt minut temu, że możesz, nie mając skrzydeł, gdzieś tam polecieć, oderwać się od ziemi. Jest wiele takich momentów. Właśnie nie mam jednego określonego momentu. Jest naprawdę ich wiele, bo wiele, wiele pięknego się w moim życiu działo. No to powiedz o jakimś takim jednym wydarzeniu. Jedno wydarzenie to było dosyć bliskie wydarzenie, kiedy skończyliśmy nagrywać płytę i aż się popłakałam po prostu ze szczęścia, że naprawdę do tego doszło. I to był taki moment, że odleciałam jeszcze, za oknem widzieliśmy Mewy, dogrywając piosenkę Mewy, w ogóle działo się cuda naprawdę. I to był myślę jeden z takich piękniejszych momentów. Mam swoją taką teorię, która mówi o tym, że jak się człowiek zajmuje muzyką, obojętnie czy ją gra, czy o niej mówi, czy o niej opowiada, to po pierwsze to jest taka rzecz, takie coś, co nigdy nie zrobi krzywdy, nigdy nie odejdzie, nigdy nie porzuci. Zawsze można mieć ją blisko siebie. A poza tym, jak się rzeczywiście ją zajmujesz i wkładasz w to całą swoją lewą stronę, to muszą się dziać rzeczy nadprzyrodzone. Więc nie dziwię się, że te Mewy gdzieś tam zobaczyliście i że wam się to dobrze skojarzyło. Kuba, a co z tobą? Co z tekstami, co z twoimi doświadczeniami? To wszystko wychodzi, ale też dużo czytam. Pewne doświadczenia też bardzo mocno oddziaływują. Jakby liczba znajomych, których się poznaje i potem słyszy się historię ich życia, to też bardzo dobrze działa. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć, ujawnić. A ten twój najpiękniejszy moment? Właśnie zacząłem się zastanawiać, jak pan zadał to pytanie w scenie i Ciężko wybrać. Właśnie ten moment, jak wychodziliśmy z domu Bartka, już było tak już powiedziane, że wracamy do domu. Być może jeszcze tam się pojawimy, ale na razie to jest koniec i że już pewien etap jakby jest zakończony prac. To było takie... doszło do mnie wtedy, że nie wiem, spełniają się marzenia, a zacząłem marzyć o tym chyba, żeby zostać, czy chyba na pewno, żeby zostać muzykiem, żeby robić coś z muzyką już tak na 100% na koncercie Twin Shadow. Mm. 2 lata temu w październiku na festiwalu Ars Cameralis w Katowicach. I jak zobaczyłem, jak właśnie George wychodzi na scenę i gra całkiem sam i jest cisza, i to była też specjalna wersja tej piosenki, to było takie, no bardzo na mnie mocno oddziałało ten moment, to przeżycie. A wyobraźcie sobie... Są dwa takie momenty właśnie dla mnie najważniejsze chyba. Dwa? Tak. No moment, kiedy jakby skończyliśmy nagrywać. I Twin Shadow. Dokładnie. A pamiętacie jeszcze, jak to było 2 lata temu? Gdyby ktoś 2 lata temu wam powiedział, słuchajcie, za 2 lata zespół będzie, co właściwie dzisiaj jest trudne do osiągnięcia w Polsce, bo nie jest tak łatwo i naprawdę niektórzy walczą, żeby się w jakikolwiek sposób przebić. A gdyby wam wtedy ktoś powiedział, za 2 lata będziecie rozrywani przez wszystkich, wszyscy będą was chcieli mieć, wszyscy będą chcieli z wami pogadać. Bardzo dużo osób będzie chciało mieć waszą płytę. Mnóstwo osób będzie chciało przyjść na wasze koncerty. To co? No, odpowiedź jest dosyć oczywista, mi się wydaje. Zaczęlibyśmy się śmiać. Czyli tak samo byśmy zareagowali 1,5 roku temu nawet, więc... Mhm. No, to wszystko tak się szybko stało, że... W ogóle nie ma co tym rozmawiać, bo to jest oczywiste, że jesteśmy niesamowicie zaskoczeni i szczęśliwi zarazem, że dzieje się tak, jak się dzieje. Hmm. Pierwsza próba wasza, podczas której zaczęło coś rzeczywiście wychodzić, rzeczywiście coś się kleić. Pamiętacie taką próbę? Tak, ja pamiętam. O, powiedz... To była próba jeszcze z trzecim członkiem zespołu. Kuba teraz robi zdziwioną minę, chyba nie wiem. Dla mnie to była inna próba. Dobra, to... Opowiedz o swojej. To była dla mnie próba, kiedy stworzyliśmy swoją pierwszą piosenkę, której w ogóle teraz nie gramy, zniknęła. To była piosenka Hypocritics. W ogóle nie ma takiego wyrazu, ale zrobiliśmy taką piosenkę i to był moment, kiedy poczułam, że faktycznie możemy razem zacząć coś tworzyć i że znajdujemy swój wspólny język. I to była właśnie ta próba, była w piwnicy w ogóle, było ciemno, ja byłam jeszcze mała, mama mi kazała wracać do domu, a siedzieliśmy na próbie. Będę miał do ciebie teraz prośbę, Justyna. Wcześniej jeszcze mail od pana Marka, pozwolę sobie go przeczytać, mimo że być może niektórych danych nie powinienem ujawniać. Zadziwiające, że tak młodzi ludzie potrafią tak ciekawą muzykę stworzyć, a wokal to coś oszałamiającego. Gratuluję i powodzenia, ha, ha, ha, mam lat 67+. Bardzo dziękujemy. No. Strasznie nas właśnie cieszy to, że trafiamy do bardzo szerokiego grona odbiorców i spotykamy się z tym na koncertach również, że widzimy, że to nie są ludzie w naszym wieku, nie tylko ludzie w naszym wieku. To jest ważne, żeby naprawdę muzyką zainteresować. To jest też trudne zainteresować ludzi nie tylko w swoim wieku, a nam to na razie powoli wychodzi. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tej próby, właśnie, o której Justyna powiedziała, aha, bo ja wtedy bardziej pracowałem jako jakby producent tego utworu i byłem strasznie zły na Justynę, bo ona śpiewała i zaczęła sobie tupać nogą o stojak od mikrofonu. Po prostu na całej ścieżce wokalu było takie... No, nieświadomie. Słyszała to, ale no, dlaczego? Nic się nie dzieje. Pochwalcie się jeszcze Brighton i Londynem, i Liverpoolem. To było odlot totalny, ale wydaje mi się, że mi najbardziej podobało się w Liverpoolu, ponieważ byliśmy tam jedynymi Polakami i było to tak niesamowicie wyjątkowe. Byliśmy również na największej ilości koncertów, byliśmy na 30 koncertach w ciągu 3 dni. Odkryliśmy mnóstwo zespołów i byliśmy na... No, było to niesamowite doświadczenie, plus to, że mieliśmy bardzo udany koncert tam również, w bardzo fajnym miejscu, Kazimierz Garden, super ogród, super ludzie. Było naprawdę cudownie. Kiedy opowiadałaś, kiedy mówiłaś te słowa, Przemek przysłał taki mail. Końcówka jest fajna. Niesamowite, na eksport. Tam tego nie mają. To teraz poproszę cię o coś, Justyna. W ofensywie podczas obsesji zawsze się dzieją rzeczy, przynajmniej w części, niezaplanowane, których nie ma w żadnym scenariuszu. Czy możesz a cappella teraz tych Hypocritics wykonać? Hypocritics. Ojej. O Jezu. Pamiętasz? Chwila. Jezus, jak to? Spokojnie, mamy 6 minut. Damy radę. No. O matko, naprawdę, Boże, zabij mnie, nie pamiętam. Musisz sobie przypomnieć. Wszystko się dzieje na żywo. Ale mi się to teraz miesza z naszą obecną piosenką. Naprawdę, naprawdę. Chociaż fragment. Dałabym sobie rękę uciąć, że nie pamiętam kompletnie. Tak mi się miesza to teraz z naszymi obecnymi kawałkami. Kuła teraz widzę, zaczyna szukać tego na komputerze, ale to jest niemożliwe, że ja nie pamiętam. Ale pamiętam jeszcze naszą drugą kompozycję. No, to śmiało. Kuła, jak ona się nazywała? Dilating Remains. Masz Dilating Remains. Czekaj. Damy radę? Refren może zaśpiewam, był najbardziej. A. Na przykład. Nie pamiętam, Kuba, nie pamiętam kompletnie, totalnie. Słuchajcie, dobrze. po prostu koniec. Wiem, że chcielibyście to zrobić, ale naprawdę no czuję, że nie możecie sobie przypomnieć. Ząb czasu temu, naprawdę. Spoko. Kochani, 4 minuty. Zagramy coś jeszcze przez te 4 minuty? No oczywiście, mam jeszcze. No dobrze, to was zostawiam w takim razie do końca ofensywy. Z całego serca wam dziękuję i życzę wam, żeby przełamywać te mury Jerycha między pokoleniami, żeby właśnie takich maili od 40 plus, czy w ogóle słuchaczy 40 plus i nawet więcej było jak najwięcej, najczęściej, żeby one do was przychodziły i żebyście dawali radość ludziom swoją muzyką, bo to jest piękne i ważne. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. The Dumplings. Dziękujemy. Zagramy teraz Waiting for the Summer. Przepraszam, to jest ten moment. To jest ten moment. Moment, że niestety musiałam się zaśmiać, bo zobaczyłam samotną kolę siedzącą na siedzeniu, która nas słucha. Przepraszam. Zaczynamy jeszcze raz. Waiting for the Summer. Yesterday we were thought